Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 6 osób zginęło w strzelaninie w szpitalu w czeskiej Ostrawie. Trwa pościg ze sprawcą. Zarzuty przygotowywania ataku terrorystycznego stawia prokuratura krajowa zatrzymanemu w Polsce Ukraińcowi. Minister rozwoju mówi w Trójce, że wątpi, by Unia Europejska porozumiała się w tym tygodniu w sprawie neutralności klimatycznej. Zaczynamy od najnowszych doniesień z czeskiej Ostrawy. 6 osób zginęło w strzelaninie w szpitalu uniwersyteckim, poinformował minister zdrowia, na którego powołuje się agencja Reutera. Wcześniej policja informowała o 4 ofiarach śmiertelnych i 4 rannych, w tym 2 ciężko. Trwa pościg ze sprawcą strzelaniny. Czeska policja opublikowała na Twitterze pochodzące z monitoringu zdjęcia podejrzanego o atak. Po godzinie 7 niezidentyfikowany sprawca otworzył ogień do pacjentów w poczekalni. Według wstępnych informacji ofiarami są pacjenci szpitala z oddziału traumatologii. 10 osób jest rannych. Część kliniki została ewakuowana. Na miejscu tragedii ma się pojawić prezydent Miloš Zeman. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Ukrainy, którego podejrzewa o przygotowywanie do zamachu terrorystycznego. Prokuratura Krajowa przedstawiła Maksymowi S. zarzuty, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Lubelski Wydział Zamiejscowy przedstawił Maksymowi S. zarzuty. Przedstawił zarzuty przygotowania do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać eksplozji materiałów wybuchowych. Przygotowania te polegały na wejściu w porozumienie z innymi osobami o radykalnych poglądach religijnych, wyrażeniu gotowości do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego polegającego na zdetonowaniu samochodu pułapki w obiektach użyteczności publicznej. Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany. Na razie nie wiadomo, kiedy ponownie popłynie gaz do jednej z kamienic w Poznaniu, w której rozszczelniła się instalacja. Do awarii doszło wieczorem. Ewakuowano 90 osób. Spędziły noc w podstawionych autobusach u rodzin albo u znajomych. Nad ranem wszyscy mogli wrócić. Ewakuowano mnie. I gdzie pani noc spędziła? U koleżanki. Właśnie przyszłam spytać, czy mogę wejść do mieszkania, bo zostawiałam rzeczy otwarte. Mieszkam z tamtej strony akurat. Mieszkam tu od października. Dobrze, miałam koleżankę dobrą. Przepraszam, czy ja mogłabym już wejść do mieszkania? Tak, oczywiście. Tak, można? No, to nie bardziej. To niech pani tam pójdzie, tam są policjanci. Pani przekaże mieszkanie, tak? Dobra. Ja przyjechałam późnym wieczorem. Wszystko było pozostawione, mnóstwo samochodów, straży pożarnej, policja. No i utrudniony ruch dla nas pieszych i dla pojazdów oczywiście. Mieszkam w tym budynku, okrężną drogą mnie po prostu wpuszczono, jako że ten budynek był niezagrożony. Tak każdego z nas prześwietlali, że tak powiem, dość mocno, także musiałam się mocno tłumaczyć, w którym budynku mieszkam. Ekipy gazowe znalazły miejsce rozszczelnienia instalacji. Obok kamienicy teren jest rozkopany i ogrodzony taśmami. Na drzwiach wejściowych do kamienicy wiszą informacje o awarii i odcięciu dopływu gazu. Minister rozwoju wątpi, by Unia Europejska porozumiała się w tym tygodniu w sprawie neutralności klimatycznej. Komisja Europejska ma zaproponować tzw. Zielony Ład, zakładający taką neutralność Unii do 2050 roku. Minister Jadwiga Emilewicz mówiła w Trójce, że zachodnie kraje powinny w tej sprawie uwzględnić zastrzeżenia Polski i jej pomóc. Prowadzimy też analizy, ile ta neutralność klimatyczna, ile ta transformacja może nas kosztować. Musimy naszym zachodnioeuropejskim kolegom i koleżankom pokazywać, że to są koszty transformacji, które powinniśmy w Unii Europejskiej ponieść solidarnie. Ten dialog jest bardzo intensywny w tej chwili, więc myślę, że są szanse. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić przyjęcie celu neutralności klimatycznej w tegotygodniowym szczycie w Brukseli, czy też styczniowych, wtedy kiedy Komisja będzie przyjmować Rada, kiedy będzie przyjmować konkluzje w styczniu. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie pochłaniania tych emisji, na przykład poprzez sadzenie drzew. Paczka dla bohatera. Zbiórka darów dla weteranów trwa w Chełmie na Lubelszczyźnie. Mile widziane są artykuły spożywcze i higieniczne, koce, ręczniki, drobne akcesoria codziennego użytku. Organizatorzy zachęcają, by do darów dołączyć świąteczną kartkę z życzeniami, mówi koordynatorka akcji w Chełmie Krystyna Łukasik.

tańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 po 10, druga godzina naszego radiowego spotkania. Dzień dobry. Do południa. I teraz jak zwykle płyta tygodnia. W tym tygodniu płytą jest płyta zatytułowana Ateneum Gra Młynarskiego. Gdyby ktoś z Państwa chciał zdobyć tę płytę 71335, co w treści SMS wiedzą Państwo, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ale dziś, jak niezwykle, przed płytą Ateneum Gra Młynarskiego wspomina Magdalena Zawadzka. Pani Magdo, prosimy. Wojtka Młynarskiego znałam od dawna, ponieważ był kierownikiem literackim kabaretu Dudek, gdzie debiutowałam. Potem wielokrotnie występowałam z nim na estradach świata, tak mogę powiedzieć, i w Polsce, ale w momencie, kiedy przyszłam zaangażowana przez dyrektora Warmińskiego do Teatru Ateneum, to znowu zetknęłam się z Wojtkiem. Niestety nie mogłam zetknąć się z nim w pracy w Teatrze Ateneum. Te spektakle, które podziwiałam, takie jak Hemar, Brel czy Wysocki, były zrealizowane przed moim przyjściem. Spektakle, które miałam przyjemność oglądać, Wojtka, autorskie spektakle, były spektaklami raczej męskimi. I Wojtek kiedyś powiedział sam, ja go o to nie śmiałabym zapytać, ani wstydziłabym się w ogóle taki temat podjąć. On powiedział, wiesz, jak będę coś robił takiego, gdzie będą kobiety, to na pewno będziesz w tym grała. Nie zdarzyło się tak, bo nic takiego więcej nie zrobił, ale dla mnie to, że to powiedział, było tak ważne jak umowa słowna, która niekoniecznie musi być podpisana. Mieliśmy po prostu ten sam system wartości. Wojtek w rozmowie ze mną wielokrotnie w rozmowach podkreślał, że dla niego liczy się profesjonalizm najbardziej, że jest perfekcjonistą, że pisząc czy tłumacząc jakieś teksty nie zostawia ich niedokończonych perfekcyjnie, jeśli chodzi o wyraz jego tłumaczenia, że potrafił się tygodniami zastanawiać nad jednym słowem, które mogłoby być zastąpione jakimś innym, jeszcze trafniejszym. I rozmawiając ze mną zawsze mówił, Magda, pamiętaj, nigdy nie daj się skusić na chałturę, taką, której się potem sama wstydzisz. Ja to wiedziałam również od dawna, ale rozmowy tego rodzaju umocniały mnie w tym przekonaniu. Wojtek sam był nie tylko perfekcjonistą w dziedzinie tekstów, które pisał i tłumaczył, ale również jako wykonawca. Jego piosenki były opracowane. Mimo że stawał się zawodowcem, poczynając od amatora i nie kończąc żadnych w tej dziedzinie studiów, sam własną wolą, ambicją i przekonaniem, które właśnie w rozmowach ze mną czasem podkreślał, było to, żeby dążyć do perfekcji i nie dać się zwekslować na tory łatwizny. Wspominała Magdalena Zawadzka, dziękujemy bardzo. Przypomnę płytę tygodnia Ateneum Gra Młynarskiego. Płyty dla Państwa 71335. Gdy na ramionczku zwiśnie kostium twój stylowy, kiedy perukę w białe loki ma się z głowy, gdy włożysz szlafrok, a lignina z wazeliną sprawi, że z twarzy twej jaskrawe barwy spłyną, gdy inspicjentka sympatyczna, ale smutna powie dziękuję państwu bardzo i do jutra, pomysł na siebie z ciężkiej głowy czas wygrzebać i wyjście dla artystów, wyjść! I wtedy trzeba zagrać siebie. Czemu na tę rolę wybrzydzam? czemu tak bardzo się boję zagrać siebie. W tym teatrze jednego widza, jaki tworzymy we dwoje. Czy iść na żywioł, czy grać intelektualnie, żeby nie skłamać, żeby wypaść naturalnie, grać własnym tekstem, czy się na suflerze oprzeć. A gdy się oprzeć, skąd go wziąć, by dobrze zagrać siebie? Tak prawdziwie słuchać partnera, tak patrzeć w oczy kochane, żeby poczuć, że tym razem to było dobrze zagrane. Nieraz mi pamięć podpowiada świtem bladym te profesorskie, teatralno-szkolne rady. Improwizacja, zagadnienie to niebłahe, najlepsza bywa, gdy wykujesz ją na blachę. Tak zwaną naturalność trzeba grać najbardziej. Tylko ja zawsze miałam rady te we wzgardzie. Zawsze marzyłam i do dzisiaj marzę ostro, że mi się uda zejść ze sceny i po prostu zagrać siebie. Zagrać rolę dla mnie stworzoną. Zagrać bez lęku, radośnie, zagrać siebie. Nim kompleksów gąszcz niezmierzony nagle dokoła wyrośnie. I nie myśleć wcale, jakiej imać się konwencji. Nie poszukiwać motywacji, konsekwencji. W słuszność, jedyność swej koncepcji święcie wierzyć. Choć raz, dziewczyno, coś takiego warto przeżyć i zagrać siebie. Tak powiedzieć tych parę wierszy, by on zrozumiał choć trochę, że go kocham. Kocham mocno, jak po raz pierwszy. I chcę, by on mnie pokochał. Wyjątkowa, cudowna płyta tygodnia Ateneum Gra Młynarskiego. Płyty wysyłamy do pana Marka z Przemyśla i do pana Ireneusza z Radzynia Podlaskiego i życzymy przed świętami dobrego i miłego słuchania. Your face alive. To był zespół Riverside, a teraz jest 22 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Dziś wtorek, dziś Państwu powróżę. Nie sama, ze wsparciem Kasandry płci męskiej. Nazywa się Paweł Susit, ma 68 lat i rzadki talent uzewnętrzniania tego, co w nas tkwi. Był jednym z pierwszych artystów, którzy zaczęli pisać na obrazach. Rzec można, przełamał analfabetyzm malarstwa. Sprawił, że zaczęliśmy obrazy czytać, nie tylko oglądać. Już w połowie 80. lat ubiegłego wieku Susit zaczął używać technicznych szablonów. Odbiane z ich pomocą litery są trochę rozlane, ze źle rozmieszczonym światłem, a do tego słowa są przenoszone z linijki na następną wbrew zasadom polszczyzny. A wszystko to w stylistyce wyprowadzonej z PRL-owskich zakładów przemysłowych. Wydawało się jednak, że te słowne przekazy, choć kaleko zakomponowane, komunikują o czymś doniosłym. A tym bardziej tak się zdawało, że towarzyszyły im geometryczne formy, które niosą pewne treści, mają pewne znaczenia. Kwadraty, trójkąty, koła. W istocie slogany, dopełnione abstrakcyjnymi malunkami, prezentowały nic nieznaczące ogólniki. Pustosłowie lub oczywistości. Choć wizualnie spokrewnione z pracami radzieckich konstruktywistów, pisane obrazy Susita były i są nadal ich znaczeniowym przeciwieństwem, bo to tylko ironia. Konstruktywiści wierzyli w postęp oraz potęgę ludzkiego rozumu, a Susit przeciwnie, portretuje pozory wzniosłości, zdziera pozłotkę ze złotych myśli, uświadamia, że pokupny naprawdę jest tylko banał, kpi z ideologii, jednocześnie uzmysławia nam, że dajemy się na to wszystko nabierać. Robi to na pozór elegancko, zarazem brutalnie nie można. Jego komunikato kształty wprawiają nas w konsternację. Popatrzmy, poczytajmy. Złe życia kończą się śmiercią. Tak wedle Susita brzmi 11 przykazanie wymalowane na mojżeszowej tablicy. To było kiedyś na billboardach, może Państwo pamiętają. Ale czy zauważył ktoś zawartą w tym sloganie karykaturę mądrości? Albo takie odkrycie. Malarstwo jest już stare. No jest. Teraz zapraszam na wystawę, której tytuł brzmi proroczo. Mówię Wam, tak wygląda Wasze życie. A jak konkretnie? Proszę zobaczyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej, czyli w Radomskiej Elektrowni. Nieduże, na ogół podługowate obrazki ułożone są w zespoły na zasadzie warcabów albo krzyżówek. Spoiwem bywają kolory, tematy, hasła. A kolejna zmyłka, takie namawianie do szukania wspólnego kodu. Ale jeśli komuś potrzebna intelektualna pomoc do rozszyfrowywania susidowych rebusów, zapraszam do biblioteki. Jest w jednej z sal wystawowych. Tyle, że to następna iluzja. Zebrane na półkach tomy to kolejne obrazy opatrzone tytułami dzieł, których w ogóle nie ma. Zestaw tytułów i ich układ wymowny. I tak na przykład antologia Więcej omyłek ustawiona została w sąsiedztwie trylogii. Jeden kapitał, drugi kapitał, trzeci kapitał. No po prostu kapitalne. Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dziś podczas naszego spotkania w Do Południa największą karierę zrobił temat, który podjęli panowie w Informatorze Ekonomicznym, mianowicie aplikacje telefoniczne do liczenia kroków, które pokonujemy codziennie. Przy czym wydaje mi się, że ta aplikacja, o której mówili panowie, to była aplikacja, która jeszcze powoduje, iż za te kroki, które odbywamy codziennie, zarabiamy pieniądze. Ja mam zainstalowaną w telefonie tylko taką aplikację, która po prostu liczy kroki. Innymi słowy, jestem niekomercyjny, ale z tymi swoim rekordem 39 tysięcy kroków okazuje się, że jestem, mówiąc nieładnie i kolokwialnie, cienkim bolkiem, bo otrzymuję teraz od państwa mnóstwo listów, że państwa średnia to jest 105 tysięcy kroków dziennie, a jest także propozycja pani Joli. Myślę, że spodoba się panu. Rajd z bagażami na plecach z Helu do Ustki. Pierwszy odcinek z Helu do Chałup to ponad 46 tysięcy kroków. Polecam wszystkim taką wyprawę. W przyszłym roku może uda się kolejną część wybrzeża. Proszę trzymać za nas kciuki, napisała pani Jola. Pani Jolu, trzymam i pytam o pozwolenie zmałpowania pani pomysłu i przeniesienia tego pomysłu do mojej rodziny, bo bardzo mi się to spodobało i rzeczywiście przemierzanie wybrzeża pieszo może być atrakcyjne, piękne i obfitujące w różnego rodzaju spotkania z cudownymi ludźmi, którzy tam albo wypoczywają, albo mieszkają. No to gdyby ktoś z państwa jeszcze o krokach i tych rekordach dziennych, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. Ciemną nocą, ludzie sami siedzą w domu, boją się. Wojna w mieście to był Jan Bo. Tu program Do południa. Przypominam Państwu, że już za chwilę kolejne spotkanie z Dariuszem Rosiakiem i muzyczna historia świata. Ale wcześniej jeszcze jedna płyta na dziś, zespół Alabama Shakes. Już wiemy, jaki był tytuł tego utworu. Hold On, zespół Alabama Shakes. Za 23 minuty 11. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. I w studiu Dariusz Rosiak. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Niewiele dzisiaj wiem o naszym spotkaniu. Wiem tylko, że będziemy wokół Majdanu w Kijowie. Tak. Nie wiem, co będzie muzycznie, co będzie... Pewnie część słuchaczy pamięta. 2013-14 rok, przełom tego roku, tych lat, to był, no, ubiegał pod wrażeniem byliśmy tego wszystkiego, co się dzieje w Kijowie. Zaczęło się pod koniec listopada, 21 dokładnie. I jak pewnie część z Państwa pamięta, chodziło o niepodpisanie przez prezydenta Janukowicza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To brzmi bardzo biurokratycznie, ale dla Ukraińców nie było na tyle biurokratycznie, żeby na tyle było to niebiurokratyczne, że wyszli na ulicę. I to wyszło kilkaset tysięcy ludzi, którzy w ciągu następnych dni rozlokowali się na Majdanie i którzy przetrwali przez kilka miesięcy, a wielu z nich jeszcze dłużej. Różne były momenty tej okupacji Majdanu. Między innymi 30 listopada Berkut, czyli jednostki specjalne policji Sił Bezpieczeństwa Ukraińskich, dokonały pierwszej takiej wielkiej pacyfikacji. Potem to się przekształcało w różnego rodzaju rozruchy. Apogeum w lutym, kiedy Janukowycz próbował spacyfikować Majdan i wysłał po prostu żołnierzy, snajperów. Zginęło wtedy kilkaset osób, mówi się. Wiemy o 100, o tej niebiańskiej sotni, o tych ofiarach, które stały się zarzewiem tej nowej Ukrainy. Nowej Ukrainy, która jest tak blisko nas i która no, zaczęła się właśnie wtedy, 2013-2014 rok. 8 grudnia, dlatego dzisiaj pomyślałem, żeby Państwu opowiedzieć o Majdanie, 8 grudnia odbyła się jedna z największych demonstracji, tak zwany Marsz Miliona. Znowu chodziło o te ukraińskie aspiracje. Europejskie aspiracje Ukrainy i Ukraińców, ale tak naprawdę chodziło o wolność, chodziło o wykrzyczenie władzy, że chcemy być wolnym narodem. Zresztą bardzo ciekawa rzecz. Wieczorem tego dnia dokonano takiego symbolicznego aktu, jakim było zburzenie pomnika Lenina przy Placu Besarabskim. Ten pomnik tam stał od 1946 roku. A muzyka właściwie była obecna od samego początku. I było kilka takich ekip muzycznych, kilka zespołów, które najbardziej zapisały się w pamięci tamtych dni, tamtej zimy. Jednym z nich była białoruska grupa, która już nie istnieje. Nazywa się Lapis Trubeckoj. Jak ktoś z Państwa słucha raportu o stanie świata, to ja często odnoszę się do tej muzyki i często ją prezentuję. Lapis Trubeckoj, Serhii Michałok, lider, już ten zespół nie istnieje, ale on mieszka chyba od 2014 czy 15 roku na Ukrainie, więc w zasadzie był stałym uczestnikiem tych protestów. Posłuchajmy jednej z pieśni, która była wówczas bardzo popularna, Wojownicy Światła. Радуйся, молоду в крест. Wojownicy światła, żołnierze dobra ochraniają lato, biją się do świtu. Przy takiej muzyce można protestować, nawet jeśli w zimę. Pozwolisz jedno pytanie, bo powiedziałeś, że zespół już nie istnieje. A czy to jest tak, że nie istnieje dlatego, że oni się wypalili artystycznie, czy ktoś im delikatnie zasugerował, żeby... Nie, to znaczy Michałok powiedział, że skończyła się jakby formuła zespołu, co nie znaczy, że Sierhiej Michałok nie występuje. On występuje, śpiewa w dalszym ciągu, założył nowe zespoły i wykonuje w dalszym ciągu muzykę Lapis Trubeckoj. Zresztą jeden z jego zespołów się nazywa Lapis 98. A drugi Brutto. I to są zespoły, które warto wygooglać i wyszukać. Albo posłuchać raportu o stanie świata i tam pewnie też się zdarzy przy okazji tematów czy ukraińskich, czy białoruskich. Drugi muzyk, który wówczas porwał tłumy, to jest, no powiedziałbym, legenda muzyki ukraińskiej. Chociaż nie tylko muzyki. Światosław Wakarczuk. Polityk, aktywista, z wykształcenia fizyk teoretyczny, wyobraź sobie. Wiesz, że Brian May jest astronomem, doktorem astronomii z wykształcenia. Tak, no to mógłby sobie pogadać prawdopodobnie ze Światosławem Wakarczukiem. Okean Elzy to też był zespół, który na Majdanie właściwie cały czas był obecny, a Wakarczuk bardzo silnie wszedł w politykę, zresztą od dawna w niej był, już wcześniej. A w tym roku zresztą wrócił do polityki, założył partię Hołos, dostał się do parlamentu ukraińskiego i jest posłem Wakarczukiem, więc posłuchajmy posła Wakarczuka, który jest, powiedziałbym, znakomitym melodystą. Mnie się to z czymś kojarzy, nie wiem czy państwu również, ale to potem porozmawiamy. Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона можа на дах, але так поки ношному красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною. Взяла і зрадила мене, Бог познайомивши з тобою. Сама сховалась у любові. І от я тут без тями, і немає з нами, ти випила її усю своїми жадними губами. Мою маленьку незалежність. І тут лежиш, віддавши всю себе, злітаєш до небес зі мною на небес. Thank you. Światosław Wakarczuk, Okiena na łzy, Niezależność. To też jeden z takich utworów, który wówczas rozbrzmiewał na Euromajdanie. Tak mi się kojarzy z Polem McCartneyem. Ukraiński Paul McCartney, powiedzmy. Ciągle dzisiaj mam w głowie jedną polską piosenkę, która była zatytułowana Chcemy być sobą. I to pewnie o to chodziło. Zresztą te polskie wątki bardzo były obecne. Ja myślę, że warto również w Polsce pamiętać o Euromajdanie, bo bez względu na to, co nas z Ukraińcami łączy, jeśli chodzi o historię i dzieli, jeśli chodzi o historię, to był ten moment, który zdecydował o tym, że między innymi, że w tej chwili tak wielu Ukraińców jest wśród nas i możemy się cieszyć ich obecnością i cieszyć się z tego, że tylu ludzi chce mieszkać wśród nas. A te wątki polskie również w muzyce były bardzo obecne, bo jednym z takich hymnów tej rewolucji okazał się utwór Kazak System, nagrany przez Kazak System, ale również z udziałem polskich muzyków, Enej i Maleo Rockeregers. Inaczej, Maleo Regerokers oczywiście, nagrali wspólnie piosenkę i dodajmy jeszcze, że Władimir Kliczko z niej skorzystał kiedyś w jednej ze swoich walk bokserskich. Władimir Kliczko również jedna z wielkich postaci tamtych dni. Posłuchajmy Kazak System, Enej, Maleo Regerokers. Ej, jedna miłość, Kijów, Warszawa, NA, Kazak System, Maleo Regerokers, Biga! Pośród codzienności zakłamanych zdarzeń coś potężnie bucha w piersiach, wołać sercu każe. Wstańcie, zapalcie pogody, nie wstańcie. Miłością i dobrem zjednoczymy się jak bracia, drogę zachód nam wyznacza. To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest. Razem już mówimy. Ludziom prosto w oczy głośno kpią z wolności, dzielą kraj w złotych salonach, bojąc się przyszłości. Wstańcie i brońcie co wasze, wstańcie słowami, nie gazem. Solidarność znaczy wolność, Polska z wami razem. To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest. Razem już mówimy. Dziś o Euromajdanie mówimy w muzycznej historii świata. Kazak System, Enej, Maleo Regerokers, Brat za brata, to jeden z tych hymnów tamtejszej rewolucji przełomu 2013-14 roku na Ukrainie. I na koniec chciałbym wrócić do Lapis Trubecko zupełnie w innym wydaniu, w innej tonacji, bo to też było wielka walka o wiarę. Walka o to, żeby uwierzyć w to, że Ukraina może stać się normalnym europejskim państwem. I jedną z pieśni, która wówczas rozgrzewała ludzi, to było też wyznanie wiary Lapis Trubeckoj. Ева проснулись с утра, их друг Гелио сгордился работой. Всю неделю будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый калибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в суд.